ธรรมนิยายจากทศชาติชาดกเรื่องพระสุวรรณสามขอถอดความตามบททศชาติของจอมปราบพุทธองค์จำนงแนวตามเรื่องเก่าเล่าต่อพอเป็นแนวแห่งดวงแก้วของพุทธองค์กล่าวตามบททศชาติศาสนะแห่งองค์พระนำพุทธจุดประสงค์ชาติที่หนึ่งใครหลุดกามพ้นหนามผงเสวยชาติเป็นองค์พระเตมีชาติที่สองเสวยเป็นมหาชนกตามชาดกถ้อยความตามวิถีคือธรรมบทวิริยะบารมีความเพียรชี้เห็นช่องเป็นของงามเสวยชาติที่สามตามกล่าวขานเป็นกำเนิดพระกุมารสุวรรณสามมีเมตตากรุณาพยายามโปรดติดตามต่อไปจะได้บุญได้กล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นก็ได้บุญบารมีคุณธรรมความดีที่ได้สั่งสมกันมาหลายชาติหลายภพชาติก่อนๆของพระองค์เรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นเรื่องเล่ากันมามีกว่า540กว่าชาติแต่ชาติที่สำคัญอันแสดงถึงคุณธรรมความดีที่ยิ่งใหญ่มีพอเป็นที่คุ้นกันนั้น10ชาติแต่ละชาตินั้นมีลักษณะธรรมเช่นไรทางเราก็ได้พรรณนาเป็นเรื่องราวผ่านไปแล้วถึง2ชาติอันได้แก่ชาติที่1พระเตมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีชาติที่2พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีและคราวนี้เราจะพรรณนาเป็นภาพให้ท่านได้จินตนาการในชาติที่3พระสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีซึ่งไม่ต้องแปลความก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือความเมตตากรุณาขอจงได้ติดตามฟังพวกเราที่จะรับใช้ให้ความบันเทิงหวังว่าพอจะเป็นสาระสำหรับผู้ที่มีธรรมเป็นหนทางให้ท่านได้เข้าถึงพระพุทธองค์ได้ดังนี้เถิด มีกระแสรับสั่งให้หยุดขบวนเดี๋ยวนี ้ เห็นหูสั่งแล้วกันนั่นเหรอ เงียบสิเห็นไหมเล่ามันมาทรงน่ะพระองค์บอกพระราชให้พวกเราเข้าที่ซุ้มเจ้าอย่างจะมีคำถามอยู่ได้ปะเอ้ยนี่คือเสื้อสร้างแบบนี้นะอย่างมากอาจจะเป็นทหารเร็วอยู่เนี่ย แม่ท่านมุลโกได้ทีขี่แพะไล่เชียวนะข้าพเจ้าจะรู้ได้ยังไงเพราะอยู่ๆก็ได้หยุดกันกับทหารอย่างเงี้ยเหตุอาจจะไม่ใช่เพราะเห็นสัตว์ที่ตามล่าก็ได้แต่อาจจะเป็นศัตรูหมู่ประชาธิอื่นก็ได้ข้าพเจ้าจะได้ทันระวังตัวหรือป้องกันไม่ให้พยันตรายจู่โจมถึงพระองค ์จะงอเอ้ยจริงๆนะพระองค์จู่โจมเข้าพรงไพรครั้งนี้ก็เพื่อจะประสงค์ล่าสัตว์ไม่ใช่ที่จะไปรบทับจับศึกกับใครที่ไหนแว่นแคว้นแดนนี่ก็เป็นปัตตภีของพระองค์ใครที่ไหนมันจะมากล้าแยม เอาล่ะท่านมืนตัวท่านเองนั่นแหละจะทำให้ขัดพระทัยทุกคนเขาหลบเข้าบังไพรกันหมดแล้วเห็นไหมเหลือแต่ตัวท่านมือนั่นแหละยังยืนแหมดูชดประเดี๋ยวเธอหัวจะขาด จะไว้แล้วทำไมไม่รีเอือล่ะไม่รีบมุดแกกันไปไว้เอง พี่กระว่าวจ๋ามนุษย์พวกเนี้ยกำลังจะทำบาปอีกแล้ว ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ดุร้ายเท่าสัตว์มนุษย์น้องสริกาก็เถอะทำเป็นเจ้ยเจ้าไม่ระแวดระวังจะถูกเขาจะไปขังกรงบังคับให้เจ้าพูดเหมือนมนุษย์ใจบาปพวกนี ้พี่กาว่าวพอจะรู้หรือไม่ว่าคนพวกนี้มาจากไหนเป็นใครกัน อ๋อก็พระบิลยคราชพระราชาแห่งเมืองพาราณสีเจ้าไม่รู้จักหรอกเลย เป็นถึงพระราชาเ ทำไมถึงได้ซุกซนออกทำร้ายสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้ทำเหมือนอย่างกับท่านนั้นอดอยากซะเหลือประมาณ เกาวาว ขอว่าเราแบบกาวาวหน่อยเ ถอะแหมพี่กาวาวทำไมต้องหัวเราะด้วย หัวเราะด้วยความแค้นหัวเราะเพราะอยากจะพูดอยากจะประจานสันดานของมนุษย์โดยเฉพาะพวกที่มีอำนาจวาสนาเพราะก็จะเห็นการล่าฆ่าสัตว์เป็นเกมกีฬาพวกเขาจะเป็นสุขเหลือเกินหากได้ฆ่าหรือทำลายสัตว์ป่าลงได้สักตัว น่าอนาถแท้ นี่แหละถึงต้องหัวเราะไงหัวเราะด้วยความขมขื่นกับค่านิยมของมนุษย์สัตว์ป่าทุกวันนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วลูกหลานเกิดมาภายหลังคงจะรู้จักสัตว์ได้ก็แต่ในรูปวาดกระมัง พี่กาวาวถ้าจะพูดมากแฮะ บอกแล้วว่าไม่อยากพูดแต่เมื่อน้องสาริกาถามก็ต้องตอบเมื่อตอบแล้วมันก็ไปหลายเรื่องเพราะพี่น่ะอัดอั้นตันใจมานานและระบายซะบ้างก็สบายใจเหมือนกัน อยู่นู่นสิพี่กาวาวพวกพี่กวางพี่เก้งพี่กระทิงพี่หมูป่าตามกันมาเป็นแถวเลย สู้กาวาวสู้ ขอหัวเราะให้กับความหายนะหัวเราะให้กับความตายเขาไปสิงสารสัตว์เบื้องหน้าด้วย เอ๊ะแทนที่พี่จะส่งเสียงช่วยเหลือพวกเขากลับมายืนหัวเราะ เราจะไปขัดหรือก็ฝืนชะตาเขาเหล่านั้นได้ยังไง พี่กาเหล่าพูดชอบกลไม่เอาล่ะฉันจะไปช่วยพวกนั้น เดี๋ยวสาริกาน้องพี่เอ๋ยจงพินิจพิจารณาสิพวกพี่แก้งกวางสัตว์ใหญ่น้อยมันเดินตามใครมาเห็นไหม อุ๊ยตามมานกน้อยรูปงามคนนั้นบุรุษผู้มีผิวพรรณเหมือนเอาทองไปทา ใช่แล้วมานกน้อยผู้งดงามเจ้าของนามสุวรรณสามของพี่ของเจ้าน่ะเองล่ะ ทั้งสุวรรณสามทั้งพี่สัตว์ทั้งหมดจะรู้บ้างไม่ว่ามีใครอยู่รอบตัวละ ตัวเองไม่รู้แต่เทวดาฟ้าดินรู ้พี่พ่อชอบกนอีกอะพี่กาวเอา พี่รู้แต่พูดอะไรไม่ได้ต้องให้ชะตากรรมเป็นไปตามฟ้าดินกำหนด ฮะถ้ารู้จริงแล้วก็พี่บอกได้ไหมว่ามนุษย์ผู้มีผิวพรรณดั่งเทวดาเนี่ยทำไมถึงมาได้ตกอับอยู่ในป่าเชื่อถ้าพี่กาวาวรู้จริงแล้วก็พี่กาวาวต้องเล่าชาติกำเนิดของสุวรรณสามให้ฉันฟังสิ ขอเราอีกทีได้ไหมล่ะ ลำบากนะก็ไม่ต้องหัวเราะก็ได้ชักหมั่นไส้พี่กาวาวแล้วนะ น้องสริกาต้องใจเย็นเป็นนกเป็นกาต้องไม่ใจร้อนต้องมีสติมีปัญญาไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ชื่อว่าสัตว์ผู้มีราชาเป็นแผ่นฟ้าและเหนือแผ่นดิน พี่คุยอีกละ หดคือไม่ได้นะน้อง สงสัยจะไม่รู้เรื่องที่ถามเลยแกล้งเฉยฉายไปเรื่องอื่น มีหรือคนอยากเอ้ยนกอย่างกาวาวจะไม่รู้ดีไปซะทุกอย่างนี่จำไว้ด้วยนะฉันน่ะไม่ได้เป็นนกธรรมดานะเป็นนกในวรรณคดีจ้ะสารพัดจะรู้พูดได้ระลึกชาติได้ด้วย เอาละฉันเชื่อละพี่กาวาวเริ่มเล่าเรื่องความเป็นมาของสุวรรณสามได้ละฉันอยากฟัง อันดาบททุกูลกุมารและดาบสนีปาริกาวิดามารดาของสุวรรณสามนี้จำเดิมไม่ได้มาบำเพ็ญเจนดาบทดาบสนีอย่างนี้หรอกแต่ด้วยใจใฝ่ธรรมจึงได้เสียสละทุกอย่างออกบวชอยู่ในป่าและเมื่อเบื้องบนอันได้แก่พระอินทร์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดอันตรายใหญ่หลวงแก่ดาบทและดาบสนีคู่นี้ท่านจึงโปรดให้ทั้งสองนั้นมีบุตร ถือบวชอยู่เนี่ยนะมีบุตรได้ด้วยเหรอ มีเอาชนะอย่าเถียงได้ไหมก็บอกแล้วไงว่าพระอินทร์ท่านโปรดให้มีบุตรท่านก็ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นละนารู้ไว้ซะด้วย จ้าพี่แค่เนี้ยต้องดุกันด้วย แหมไม่ได้ดูสักหน่อยนะเสียงดังเท่านั้นเองอะ เออแล้วบุตรที่เกิดก็คือสุวรรณสามนะใช่ไหม ก็ใช่นะสิก็สุวรรณสามนี่แหละก็เพราะเมื่อเกิดมามีผิวพรรณดังทองคำถึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามกุมารไง แต่แย่หน่อยนะทั้งดาบทและดาชินีบิดามารดาของสุวรรณสามเป็นคนตาบอดด้วยกันทั้งคู่ซะด้วย ก็เพื่อจะมาบอดเมื่อสุวรรณสามกุมารมีอายุได้16ปีแล้วเมื่อเริ่มแตกเนื้อหลุมดังเปรี้ยงแล้วนั่นแหละ หรอแล้วเพิ่งมาบอดหรอกเหรอ ใช ่เอ๊ะทำไมถึงบอดล่ะพี ่แต่เรื่องมันซับซ้อนแต่ปางก่อนนะก็เกี่ยวกับพระอินทร์ท่านอยู่นั่นแหละต้องการให้สุวรรณสารได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นตัวอย่างให้สัตว์โลกได้เห็นถึงความเมตตากรุณากตัญญูรู้คุณอะไรนั่นแหละท่านถึงได้ทำเรื่องขึ้นเพราะรู้ว่าสองดาบทและดาวิชินีจะต้องตาบอดเพราะกรรมเก่าก็เลยถึงได้ให้เกิดบุตรมาเพื่อเลี้ยงดูไงล่ะ แต่ฉันติดใจเรื่องกรรมเก่าของบิดามารดาของสุวรรณสารซะละ เนี่ยเจ้าระถามมากพี่ก็ต้องพูดมาก แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าพูดมากหรอกพี่เขาเรียกว่าได้เผยแพร่สารคดีแห่งคุณงามความดีให้แก่พวกที่อยากจะรู้เรื่องราวเป็นความดีซะอีกนะ เอาล่ะเจ้าไม่ต้องยอพี่หรอกน้ำลายแตกมาจนถึงเพียงนี้แล้วมันก็ต้องเล่าต่อให้เจ้ารู้โดยท่องแท้สิน ั่นสิพี่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสารท่านไปทำกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางไหนถึงได้ส่งผลให้ท่านต้องมาตาบอด จะพูดไปแล้วก็ไม่น่าสงสารไม่น่าพุทโธด้วยหรอกท่านดาบททุกูลกุมารและดาบชนีปาริกานั้นนะเมื่อชาติปางก่อนเป็นครอบครัวหมอใช่นะท่านดาบททุกูลกุมารเป็นหมอตาส่วนดาบชนีปาริกาเป็นพัญญาผู้ช่วยในการจัดยาทางรักษาตาจ่ายแจกกับผู้ป่วยก็เป็นผู้ช่วยหรือพยาบาลนั่นแหละ จ้าฉันเข้าใจแล้วไงอ่ะ ครั้งหนึ่งคนไข้ทางตาซึ่งเป็นเศรษฐีได้มาหาหมอตาทุกูลกุมารให้ช่วยรักษาตาที่ป่วยอยู่ทุกูลกุมารก็รับรักษาให้รักษาจนตาของท่านเศรษฐีหายเป็นปกติแต่เหตุการณ์ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นแบบที่ฝรั่งเขาแต่งเพลง Whatever will be will be แปลว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละอยู่ๆเช็คที่เศรษฐีท่านจ่ายให้หมอตาเกิดเด้งสนิทกลายเป็นว่าเศรษฐีไม่ยอมจ่ายค่ารักษาตาให้กับหมอทุกูลกุมาร อ้าวแบบนี้ก็โกงกันนะสิ ก็โกงกันนะสิเรียกว่าเศรษฐีโกงค่ารักษาหมอตา อ้าวพี่กาวเราจะหลับหรือไงเห็นยืนลูกนี ่เออน้ำลายมันเหนียวนะได้ผลไม้แช่เย็นเอ้ยผลไม้สดๆสักพวงสองพวงก็ดีสิ เดี๋ยวพี่เมื่อกี้ยังไม่จบนี่หมอตาถูกโกงแล้วมีอะไรเกิดขึ้น อ้าวมันก็ต้องแก้แค้นละสิแล้วแม่เคยจะให้ลูกคมกันได้ง่ายๆแล้วแล้วเป็นถึงเศรษฐีด้วยนะมีเงินหลายหมื่นล้านน้อยมาโกงค่ารักษาตาอย่างนี้มาต้องนั่งยางเผาแล้วล่ะ แล้วหมอตาทุกคุณกุมารเลยจับเศรษฐีที่โกงนั่นยางเผาทั้งเป็นเหรอพี ่สมัยนั้นนะคนไม่เหี้ยมเกรียมขนาดนี้หรอกท่านหมอตาทุกคุณกุมารก็เดินรอบบ้านเอามือไขว้หลังระบายความแค้นจนสนามหญ้าหน้าบ้านเลี่ยนเตียนโล่งก็นึกไม่ออกว่าจะแก้เพชรเศรษฐีที่โกงนั้นได้ยังไงนางปาริกาผู้พัญญาทนเวียนหัวไม่ไหวก็เลยออกอุบายแยบยลว่าเรื่องนี้ไม่ยากสักหน่อยให้คนไปบอกเศรษฐีคนนั้นว่ายังมียาอีกขนาดหนึ่งซึ่งต้องหยอดต้องทาแม้ว่าตาจะหายเป็นโรคแล้วไม่งั้นตาทั้งคู่ก็จะกลับบอดหากไม่ได้ยาขนาดนี้ไปเสริมเศรษฐีที่โกงคงจะมีความโลภประจำตัวเป็นอย่างมากก็เชื่อสนิทพระท่านว่าความโลภโมโทสันนั้นบังตาบังสติปัญญาให้กลายเป็นคนโง่เขลาได้ฉันใดเศรษฐีรายนี้ก็คงเป็นได้ดังนั้นจึงรับยาจากทุกูลกุมารกับนางปริกามาหยอดตาทันใดนั้นก็เห็นผลทันใจแล้วครับตาทั้งคู่ของเศรษฐีบอสนิทเป็นที่น่าเวทนานัก โถเวนหนอเวน ใช่ทุกูลกุมารกับนางปริกาสร้างเวนกับเศรษฐีทั้งท่าโหสิถือว่าได้ช่วยคนโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นกุศลเสียก็คงจะได้บุญกุศลมหาศาลไปแล้วก็เลยต้องมารับกรรมมาเกิดชาตินี้และต้องมาตาบอดเมื่อลูกชายได้อายุ16โดยสองดาบทดาบสินีผู้พิกูพ่นใส่ขณะบำเพ็ญพรต อย่างนี้นี่เองท่านดาบททั้งสองถึงได้ตาบอดเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้ ใช่แล้วใครสร้างกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วตอนนี้รู้จักสุวรรณสารได้ดีหรือยังล่ะ จ้ะพี่พอได้เรื่องหน่อยจะได้ติดตามต่อไปให้สนุกว่าแต่พี ่ ชักจะไม่ได้เรื่องซะละ อ้าว คนของพระราชากับตัวพระราชากำลังโอบล้อมเข้ามาที่กลุ่มของสุวรรณสารกับสัตว์พวกนั้นน่ะดูสิพี ่ เขากำลังจะทำร้ายสุวรรณสารหรือว่าทำร้ายสัตว์กันแน ่งั้นดูเข้าไปเดี๋ยวก็จะรู้เอง คงจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงพวกนั้นน่ะพระเจ้าค่ะ เดี๋ยวพวกเจ้าจะพึ่งลงมือสัตว์ผู้มีทั้งเนื้อสายเก้งกวางหรือเชื่อง เดินตามมนุษย์พนิต้อยต้อยไม่ได้มนต์สะกดหากจะเลือกยิงด้วยธนูที่เรามีก็คงจะขนไปไม่ไหวแต่ข้ากำลังแปลกใจนะมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่แน่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพญานาคกันแน ่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะจู่โจมจับตัวและจัดการกับสัตว์เหล่านี้ซะเลยควรไม่ควรโปรดก้าวได้รับสั่งพระเจ้าค่ะ ไม่ได้นะทำไมนั้นไม่ได้เพราะถ้าเป็นองค์เทวันจริงเมื่อรู้ว่ามีภัยก็จะรีบเหาะหนีหรือหากเป็นพญานาคปลอมแปลงมาก็จะมุดดินไปซะก่อนที่เราจะทันถึงตัว แต่น่าจะเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะเพราะถือผลหมากรากไม้อีกบ่าก็เทินม้อน้ำมาด้วยเป็นเทวดาพญานาคจริงก็คงไม่ต้องลำบากสอหาสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง เจ้าจะแน่ใจได้ยังไง พระองค์รีบทรงรับสั่งกับพระเจ้าค่ะให้พวกข้าพเจ้าทำประการใดก็จะสนองพระประสงค์ได้ทันก่อนที่พวกมันจะคลายไปไกลกว่านี ้เรานึกมาได้แล้วนะทุกอาบยาพิษของเราดอกนี้คงจะหยุดทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเทวาหรือพญานาคพวกเจ้ารีบไป ไวเท่าความคิดท้าวกบิลยักษราชม้าธนูทรงเล็งไปที่สุวรรณสามธนูอาบยาพิษดอกนั้นพุ่งออกจากแหลงนั่นเหมือนจักรวาลเสียบเบื้องหลังตรงกับแนวอกของสุวรรณสามท่ามกลางเสียงกระเจิดกระเจิดมาฆ่าเราทำไม สายพระเนตรของท้าววิลยคราชเห็นถนัดว่าสุวรรณสามต้องธนูอย่างจังแต่หาได้มีอาการรุกรนกรีดร้องโวยวายกิริยาที่ค่อยๆล้มลงนั้นนุ่มนวลแม้หม้อน้ำที่เทินอยู่ก็มิหกหล่นกลับค่อยๆวางลงอย่างทนุถนอมข้างกายที่เอ็นราบเพราะพิษธนูใบหน้าว่าเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความโกรธแค้นอาฆาตกับผู้ที่ได้กระทำตนมิได้พลุสวาทด่าว่าผู้ประทุษร้ายเมื่อเห็นร่างของท้าววิลยคราชมาปรากฏใกล้ๆก็กลับเงยหน้าขึ้นถามด้วยวาจาที่อ่อนหวานจนท้าววิลยคราชถึงกับส่งนิ่งตะลึงงุนงง ท่านใช่ไหมที่เป็นเจ้าของธนูดอกเนี่ย ใช่ใช่เราเอง ข้าพเจ้าทำผิดคิดร้ายอะไรกับท่านมาก่อนแต่นั้นเหรอ เปล่าคือว่าเรากำลังมาล่าสัตว์เราไม่เห็นท่านซะก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นเทวาหรือพญานาคใจนึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจตนาฆ่าแกงแต่ใจนึงเห็นว่าท่านออกจะเป็นของแปลกอยากจะได้ไว้ในครอบครองเพราะคนอย่างเราหากต้องการได้อะไรก็ต้องได ้โอ้ข้าพเจ้าคงจะไม่รอดแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้ว่าความเจ็บและความตายมันทรมานเหลือเกินเขาไม่มีสิ่งมีชีวิตต้องการให้มันเกิดกับตนอย่างนี้แล้วท่านจะทำยังไงกับข้าพเจ้าต่อไปในเมื่อข้าพเจ้าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นเทวดาหรือว่าพญานาคแล้วข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บาดหมางอะไรกับท่านสักนิดมาก่อน เราตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันทหารช่วยเขาได้ยังไงดี ฮะเห็นจะช่วยอะไรข้าพเจ้าไม่ได้แล้วข้าพเจ้ารู้ตัวดีมันเจ็บมันปวดรวดร้าไปหมด คือเราเป็นราชานะเราจะทำได้ทุกอย่างบอกมาจะให้เราทำยังไง อ๋อไม่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรจากท่านอีกแล้วท่านฆ่าได้ท่านทำลายชีวิตได้แต่ท่านคงชุบชีวิตให้เราใหม่ไม่ได้ท่านใช้ความยิ่งใหญ่เพื่อทำลายได้คนทุกคนทำอย่างท่านได้ทั้งนั้นแต่มีคนสักกี่คนกันที่จะช่วยทุกคนฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้ เอาเจ้าจะด่าว่าเราอย่างไรเราก็รู้ผิดแล้วน่าละอายนะสุดท้ายที่เป็นคนถูกเราทำร้ายกลับไม่ได้แสดงกิริยาวาจาโกรธอาฆาตทำยังเกิดสติให้เราได้คิดซะอีก ช่สิเราเป็นราชาเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ทำไม่ได้อย่างเดียวคือชุบชีวิตคนที่ตายแล้วให้ฟื้น ข้าพเจ้าถือว่าคงเป็นกรรมของข้าพเจ้าเองแต่อนาถนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทำให้บิดามารดาที่อยู่เบื้องหลังต้องพลอยลำบากยากเข็ญเมื่อสิ้นข้าพเจ้าไป บิดามารดาหมายความว่าต้องมีพ่อมีแม่อยู่เบื้องหลังนั่นเหรอ ใช่แล้วทุกวันนี้บิดามารดาก็ได้ข้าพเจ้าที่ดูแลเลี้ยงดูท่านเพราะท่านทั้งสองตาบอดสนิทข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องหาอาหารดูแลให้ความสุขกับท่านหากขาดข้าพเจ้าไปก็เหมือนกับท่านทั้งสองได้ถูกตัดแขนตัดขาทิ้งไปอีกท่านคงจะลำบากมากมายเหลือเกิน ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเพราะความอยากได้โดยไม่คิดของเราแท้ๆซะ ป่านนี้ท่านทั้งสองนะคงจะเนื้อฟังเสียงข้าพเจ้ารอผลไม้และน้ำที่ข้าพเจ้าจะหาไปป้อนไปปฏิบัติท่านข้าพเจ้าคงไม่มีวาสนาที่จะหาท่านทั้งสองได้อีกแล้วข้าพเจ้าก็จะมองอะไรไม่เห็น ฮะ ข้าพเจ้าก็จะขาดใจแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเสียดายชีวิตตัวเองเลยข้าพเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อกลับไปหาบิดามารดาเพื่อปฏิบัติให้ท่านพ้นจากความหิวโหยข้าพเจ้า ทหารทหารนี่บอกเราสิจะช่วยหนุ่มน้อยผู้นี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างไรบอกมาสิ ไม่กล้ากล่าวไม่กล้ากล่าวจ ะช่วยข้าพเจ้าได้ช่วยให้ทหารของท่านได้นำน้ำนำผลไม้ไปให้บิดามารดาแทนข้าพเจ้าด้วยอย่าให้ท่านทั้งสองต้องอดต้องทรมานเหมือนกับข้าพเจ้าเลย ท้าวบิลยคราชทรงทำอะไรไม่ถูกรีบเข้าประคองร่างของสุวรรณสามไว้ตรัสถามสุวรรณสามอย่างละล่ำละลักว่าบิดามารดาของสุวรรณสามนั้นพำนักอยู่ณแห่งหนตำบลใดใกล้ไกลจากนี้แค่ไหนสุวรรณสามก็พยายามชี้แจงแนะหนทางให้ทรงทราบด้วยกริยาที่จวนเทียนจะหมดสติลงไปทุกขณะ เบื้องหน้าข้าพเจ้าไปเนี่ยให้ท่านใช้ทหารของท่านตรงไปหนทางอาจจะกันดารสักหน่อยก็จะได้ลัดเลี้ยวไปทางไหนข้าพเจ้าเชื่อว่าทหารของท่านจะได้พบอาสมชิบิดามารดาข้าพเจ้าอาศัยอยู ่ไม่เป็นไรไม่เหลือบากกว่าแรงทหารของเรายากลำบากกว่านี้ก็ต้องไปกันได้เรานี่ไม่ดีเลยที่มีใจทำร้ายกับเจ้าได้ลงคอโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องทำให้พ่อแม่ของเจ้าพลอยมาลำบากไปอีกนอกจากนี้เจ้าบอกกับมาจะให้ช่วยเหลืออะไรอีกเรารู้สำนึกว่าได้ทำผิดกับเจ้าเหลือเกินคนดีมีคุณธรรมกตัญญูเลี้ยงบิดามารดาอย่างนี้ไม่น่าจะต้องมารับกรรมเพราะเราเลย ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วถือว่าข้าพเจ้าได้รับกรรมที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสมเอาไว ้แต่เป็นกรรมเพราะเราสร้างบาปให้กับเจ้าเราต้องรับผิดชอบขอให้สัญญาว่าเราจะไปพบบิดามารดาของเจ้าเองนะและจะดูแลบิดามารดาของเจ้าอย่างดีเลยนี่เป็นวาจาสัตย์ของเราซึ่งเป็นมหาราชา ข้าพเจ้าดีใจนะแล้วว่าจะสิ้นลมไปเดี๋ยวนี้ก็หมดห่วงเรื่องพ่อแม่และขอบใจในความเมตตาของท่านความตั้งใจจริงของท่านที่จะไปพบบิดามารดาของข้าพเจ้าอาจจะช่วยให้สัมสัตว์ทั้งหลายนำท่านไปยังอาสมของบิดามารดาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอ นี่เจ้า เจ้าเ จ้าเด็กคุณไปยังไงบัดนี้เขาสิ้นลมหายใจเสียแล้วล่ะเจ้าค่ะ บาปกรรมแท้ๆหนุ่มน้อยคนนี้แท้ๆที่ทำให้ข้าเริ่มคิดพวกเจ้านี่ทำอะไรไม่ได้ท่าเลย อาญามีคนกล่าว ทำลายสิ่งที่ดีงามเหล่านี้โดยไม่สมควรเลยเห็นไหม ทำไมสมควรตาย เขาไม่รู้กับตันอยู่อุตส่าห์มาหาอาหารน้ำท่าไปปฏิบัติพ่อแม่ตาบอดนี่หากเราหาพ่อแม่ก็ไม่พบพ่อแม่ของเขาที่พร้อยอดตายไปด้วยเลยนี่สถาน ไปยังอ่ะ ข้าขอประกาศสิทธิ์ต้องติดตามหาพ่อแม่ของหนุ่มน้อยคนนี้ให้พบใครพบอีกคนได้ข้าจะบรรยายกลางวันให้อย่างงามหายได้แล้ว เดี๋ยวนั้นเสด็จไปยัง เห็นเนื้อสายแกงกวางลีลอยอยู่เบื้องหน้าไม่ยอมหนีขอพระกระแสรับสั่งให้ทำประการใดแล้วเจ้าค่ะ อย่าไปทำอันตรายมันนะสงสัยจะเป็นศาสตร์ของเจ้าหนุ่มน้อยมันจะพาเราไปพบพ่อแม่ของเขาตามมันไปเดี๋ยวนี้เลยที่เหลืออยู่นี่พ่อส่งไปดีนะเดี๋ยวข้าจะกลับมา ดูสิพี่กาวาวไม่สงสารวรรณสามบ้างเลยเหรอยืนเฉยอยู่ได ้ใครว่าล่ะน้ำตาเนี่ยมันตกอยู่ข้างในตาหาไม่ขี้แย้มน้องสาริกานี ่มาว่าเขาขี้แย้ก็ทำไมไม่น่าสงสารโถอุตส่าห์บุกป่าหาผลไม้จะไปให้พ่อให้แม่ได้ผลไม้แล้วก็ยังไม่พอเดินหาบ่อน้ำเพื่อตักน้ำไปให้พ่อแม่อีกแต่กลับมาตายเพราะธนูของราชาใจบาปนี่หากว่าเขาหาพ่อแม่ขอสวนสามไม่พบอะไรมันจะเกิดขึ้น อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ พูดอย่างกับพี่จะรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องมันจะเป็นยังไง รู้แต่พูดไม่ได ้ทำไมล่ะ มีข้อห้ามว่านกสอรู้สอเห็นอย่างพี่จะต้องหยุดการกระทำข้อเดียวเป็นข้อต้องห้าม เขาห้ามอะไรที่กาว่าวล่ะ อดีตพูดได้ปัจจุบันพูดได้แต่ห้ามพูดเรื่องอนาคต ทั้งที่พี่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเหรอ ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยล่ะแต่เรื่องอนาคตพูดไม่ได ้พูดตรงๆไม่ได้แค่แย้มๆได้ไหมพี ่ นั่นไงจะเอาแค่แย้มๆก็เอาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ในโลกนี้นะก็อยากจะรู้อนาคตกันทั้งนั้นแหละนะธรรมชาติเขาถึงกำหนดมาไงว่ารู้อะไรรู้ได้จำอะไรจำได้แต่ห้ามรู้ห้ามจำเรื่องอนาคต เอ๊ะทำไมถึงห้ามไม่ให้พูดเรื่องอนาคตล่ะ แหมแค่รู้เรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันมันยังยุ่งอีรุงตรงนังกันขนาดนี้หากรู้อนาคตด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งกันใหญ่เหรอ เพราะสาเหตุอะไรล่ะคะ คนเรามันเหมือนกับเสมอไรแล้วบางคนพอรู้อนาคตจะเป็นอย่างโง่นอย่างนี้ก็มักจะรีบปรับตัวในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเช่นเป็นต้นว่าหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะรวยแทนที่จะเก็บหอมรอมริบในสิ่งที่พอมีพออยู่ไว้กลับรีบใช้มันหมดไปกับความสนุกสนานและเรื่องสนุกที่ว่านั้นมักจะไม่พ้นเรื่องอบายมุขบางคนนะหากรู้ว่าจะตายในวันนั้นวันนี้แทนที่จะรีบสะสมความดีกลับรีบหาความสุขใส่ตัวในทางที่เสื่อมมากขึ้นไปอีกนี่มันเป็นซะอย่างนี้แหละเขาถึงไม่ยอมให้สัตว์มนุษย์รู้อะไรล่วงหน้าไงเล่า แล้วพี่ว่าคนที่รู้อะไรล่วงหน้าน่ะจะมีมะ มีอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไงล่ะหรืออย่างประเภทเดียวกันกับพวกพี่นี่แหละคือผู้มีบุญไงพวกที่ไร้กิเลสทุกอย่างแล้ว นี่กำลังจะคุยว่าพี่น่ะรู้เรื่องอนาคต อ๋อใช่เอาเถอะนะดูเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็จะเห็นอะไรดีๆเองนั่นแหละ กูกับโครงคลามแปลกกว่าทุกวันนะฉันคิดว่าวันนี้พวกสัตว์คงตามลูกมาเยอะแยะอีกแล้วว ังให้ได้นะแบบปริกาเสียงคนหลายคนไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างที่เคยทุกวัน เอ๊ะแล้วลูกสุวรรณสามล่ะ ถ้าจะไม่ดีเสียแล้วทุกครั้งลูกเคยให้เสียงมาแต่ไกล สุวรรณสามเอ้ยสุวรรณสามลูกแม่ใช่ลูกหรือเปล่าจ๊ะ ไม่ใช่หรอกท่านดาวบทสินีเราคือมหาราชาพระวิริยคราช พระราชาโอ้ข้าพระ เจ้าจัน พูดกับเราตาธรรมดาก็ได้ จะเชิญเสด็จแล้วลูกมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของฉันหรือจ๊ะ เราจะมาบอกกับท่านดาบทแล้วก็ดาบทสินีว่าเรา สุพรรณสามมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเหรอสุพรรณสาม เราไม่รู้หรอกว่าลูกชายของท่านทั้งสองนั่นชื่ออะไรแต่เขาระบุมาชัดเจนว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาเขาบุตรของท่านนั้นรูปร่างดังเทวันชั้นฟ้าผิวดังท่าบดีทองใช่หรือไม ่จ้าจ้า เขาจะไปพร้อมกับฝูงสัตว์ใช่หรือไม ่จ้าจ้าใช่แล้วพระราชา ท่านนั้นก็จะบอกซะเลยว่าบัดนี้บุตรชายที่น่ารักของท่านทั้งสองได้สิ้นชีวิตแล้ว จะสามลูกแม ่วันละสาม เราจะบอกให้ซะเลยว่าคนต้นเหตุที่ทำให้บุตรของท่านสิ้นชีวิตนั้นคือเราเอง สุวรรณสาม สุวรรณสาม ทำไมลูกต้องมีกรรมอย่างนี้ ลูกต้องมีกรรมอย่างนี้ก ็ท่านทั้งสองถ้าหากโกรธก็จงดุด่าเราเถอะดุด่าที่ทำให้ต้องเสียใจแล้วก็เครียดแค้นเราจะไม่ว่าท่านเลย สิ้นคำของท้าววิเลยคราชดาบทตาสินีก็ก้มหน้าน้ำตาไหลพร่าตะลึงงันทำอะไรไม่ถูกท้าววิเลยคราชทรงถอนหทัยสะอื้นแล้วสารภาพว่าพระองค์ได้กระทำอย่างไรกับสุวรรณสามบัดนี้ก็ได้สำนึกผิดที่ทำไปเพราะโฉดเขลาคิดเอาแต่ความอยากเป็นที่ตั้งยิ่งมารู้ว่าสุวรรณสามต้องกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นนี้ก็ยิ่งเสียพระทัยยิ่งนักว่าการกระทำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่สมควรเป็นเยี่ยงอย่างกับใครเลยสองดาบทและดาสินีหักใจระงับอาการโศกเศร้าเสียใจและสำรวมจิตไม่คิดเคียดแค้นท้าววิเลยคราชกราบทูลว่าคงเป็นเพราะกรรมที่สุวรรณสามได้สร้างมาแต่ปางก่อนจึงมีอันเป็นไปได้เช่นนี้มิได้ขอพระราชทานสิ่งใดจากท้าววิเลยคราชเพียงแต่ขอให้ทรงนำไปพบศพสุวรรณสามเท่านั้นท้าววิเลยคราชจึงทรงสั่งให้ทหารรีบนำเสด็จพร้อมกับสองดาบทและดาบทสินีไปยังที่ซึ่งสุวรรณสามถูกธนูสิ้นใจอยู่ใช้มือลูบคลำจนแน่ใจว่าเป็นสุวรรณสามแน่แล้วบิดามารดาทั้งคู่ก็กอดศพสุวรรณสามร่ำให้ปานประหนึ่งน้ำตาจะเป็นสายเลือดต่อหน้าพระเนตรและถวยทหารต่างก็โศกเศร้าอาลัยไม่แพ้กัน ต่อไปนี้แม่คงไม่ได้ยินเสียงลูกไม่ได้รับป้อนอาหารจากลูกอีกต่อไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าคำอะไรของแม่ที่ต้องมีไปถึงลูกถ้าแม่ตายได้แม่ก็จะขอตายแทนลูกเดี๋ยวนี ้พ่อก็คงจะไม่ได้ยินเสียงลูกพูดกับกวางกับเนื้อกายนกกาที่ร้ายรอส่งเสียงตื่นเก่าเป็นเพื่อนเก่าทุกเก่าเลยแม่พ่อไปเห็นด้วยตาแต่พ่อก็ได้ยินได้สัมผัสว่าลูกมีความเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตแล้วทำไมลูกของพ่อต้องได้รับสอบแทนดังนี ้ข้าผิดเองเราพร้อมที่จะชดใช้หาสิ่งทดแทนลูกของท่านให้ท่านทั้งสองที่ท่านได้เคยรับจากข้าเราจะทำให้ทุกอย่าง ถึงยังไง ก็คงไม่มีอะไรเหมือนลูกของฉัน เราผู้ใจถึงอย่างไรเราก็จะเรียกสิ่งที่สูงสิ่งไปกลับบ้านได้กลับสิ่งนี้เราจะพาศพลูกเรากลับอาสมเถอะ ประเดี๋ยวจ้ะที่ดาบทสังเกตอะไรไหม มีอะไรกันนั้นหร อลูกสวรรณสามเลือดตัวยังอุ่นไม่น่าเชื่อเลยว่าได้สิ้นใจไปตั้งนานแล้วทำไมเนื้อตัวยังอบอุ่นเหมือนคนยังไม่ตาย เก่งด้วยน้องดาบสิ่งนี้น่าแปลกแท้ว่าจะสาสุขพ่อเหมือนลูกไม่ได้จากพ่อไป ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยบุญด้วยกุศลที่ลูกสุวรรณสามได้ทำมาตลอดที่มีชีวิตอยู่นี้เทพพยดาฟ้าดินย่อมเป็นพยานได้ลูกสุวรรณสามทำแต่ความดีมีเมตตาเกื้อกูลเลี้ยงดูข้าพเจ้าทั้งสองมาไม่ได้ขาดตกบกพร่อง แม้แต่ทุกเห็นประการใดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแดดขึ้นเขาลงห้วยไปเสาะหาอาหารในข้าพเจ้าทั้งสองได้ประทังชีวิตไม่ได้ยามที่ลูกหาบ่ได้น้อยก็อุตส่าห์อดกลั้นให้พ่อแม่กินอีกโดยตนเองเสียสละยอมอดไม่ปรีบ เมื่อพ่อแม่ทุกร้อนป่วยไข้ก็เฝ้าปลอบโยนล้างมูกล้างเสมหะสิ่งปฏิกูลไม่ได้รังเกียจ คำหนึ่งก็ไม่เคยบ่นให้เป็นที่คุ้นเคือง ยามหนาวก็หาฟืนไฟมาขอให้ผิงคลายหนาวยามร้อนก็พัดหวีให้พ่อให้แม ่เป็นทั้งหูตามือแขนแทนพ่อแม่เจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินย่อมรู้เห็นเป็นพยานให้ลูกสุวรรณสามพ่อได้นะ ด้วยกุศลผลบุญที่ลูกสุวรรณสามทำกับพ่อกับแม่มาให้เห็นชะนี้ขอเทวดาฟ้าดินลูกกับเทวดาอินพรหมยมนาจงช่วยชูชุบให้ลูกสุวรรณสามของแม่ที่ฟื้นคืนชีพดังเดิมเถิด เหมือนจะเกิดอาเภษขึ้นมาในบัดนี้ป่าทั้งป่าครื้นครางด้วยลมพายุผสมกับเสียงสัตว์ป่าแซ่ซ้องดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าขาววิริยคราชกับทหารทั้งมวลต่างก็เหลียวตาดูกันด้วยความแปลกใจและไม่เชื่อหูเชื่อตาของตนเองพิษลูกศรอาบยาดูเหมือนจะสำแดงละลายคลายพิษลงสุวรรณสามค่อยๆลืมตาธนูอาบยาที่คาอกอยู่นั้นถูกดึงถอนขึ้นมาจากเนื้อเหมือนไม่ได้เสียบปักไว้ฉะนั้นและยิ่งน่าอัศจรรย์นักเมื่อสายตาของดาบทดาสินีทั้งสองที่บอสนิทกลับมองเห็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งสองต่างก็โผล่ผวาเข้าไปหาสุวรรณสามบุตรผู้กตัญญูทันที พ่อจ๋าแม่จ๋า ลูกสุวรรณสามฟื้น แล้วลูกจ๋าลูกแม่ลูกไม่ตายแล้ว น้องปริกาฉันมองเห็นลูกแล้ว เห็นสุวรรณสามลูก พ่อแล้ว ฉันก็เหมือนกันตาฉันมองเห็นหมดทุกอย่างแล้ว ดีใจเหลือเกินอ่ะดีใจที่พ่อกับแม่หายจากตาบอดการเจ็บการตายของลูกไม่เสียเปล่าเลยนะจ๊ะข้าวิริยคราชทรงอ้าพระโอษฐ์ค้างแทบไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาทรงเอ่ยออกมาจนได้ยินกันไปถนัดในที่นั้น น่าอัศจรรย์แท้ที่พระกาเลี้ยงดูบิดามารดามาด้วยการกตัญญูแม้เทพยดาก็อุปถัมภ์ค้ำชูเยียวยาหายจากโรคภัยความเจ็บความตายได้นี่คิดเลยว่ากุศลแห่งความกตัญญูเมตตาที่จะเห็นผลแบบนี้ เพราะเจ้าพ่อแม้จะสัตว์ใหญ่น้อยยังมาแสดงความยินดีกันรอบไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะ พวกเจ้าจงวางอาวุธซะอย่าได้ทำร้ายสัตว์พวกนี้ต่อไปเราได้ประจักษ์แล้วอันความกรุณาปราณีนั้นมันเป็นการแสดงให้เห็นการตอบแทนให้ความกตัญญูอย่างที่สัตว์กำลังแสดงอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่หวั่นเกรงต่อความตายที่อยู่เบื้องหน้าก็เหมือนกับสวรรค์สามด้วยกุศลแห่งความเมตตาด้วยกุศลแห่งความกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีผลจึงได้ตอบสนองเห็นทันตาเยี่ยงนี ้ท้าวิริยกราชทรงสั่งให้ทหารทั้งหมดทิ้งอาวุธในการที่จะไว้ล่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นลงเสียแล้วก็เข้าสวมกอดสุวรรณสามด้วยทรงเมตตาเอ็นดูชมชอบในความดีที่สุวรรณสามได้ทำไว้และตรัสว่าทั้งหมดที่ได้ประจักษ์มานี้เหมือนเป็นสิ่งที่ได้สอนให้พระองค์ทรงคิดได้แม้ความเจ็บความตายอยู่ต่อหน้าก็ยังมีโกรธขึ้นอาฆาตแค้นทำให้ผู้คิดร้ายใจอมหิตต้องอับอายแพ้แก่โมหะของตนเองไปเช่นเดียวกับพระองค์สุวรรณสามจึงได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ท้าววิริยคราชทรงสดับตรับฟังณที่นั้นพระมหาราชาย่อมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอันเป็นทั้งปวงย่อมเสนมิตรได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองทรงเป็นสุขและยามสวยและบรรทมยามสวยจะทรงสรรหาพัฒหารสิ่งใดก็เรียกได้โดยไม่ต้องไปออกแรงให้เหนื่อยพระวรกายเพื่อจะเป็นเนื้อตึกบริโคพระหมากรากไม้ชนิดไหนเลิศเลอก็ย่อมได้ทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่จะปรุง ถูกเจ้าแล้วสุวรรณสาม อันตัวข้าพเจ้านั้นที่ได้ถิ่นกันดารเป็นป่าเขาจะสรรจะเลือกอย่างพระองค์ก็คงมิได้คงอาศัยผลหมากรากไม้ในราวป่าเป็นอาหารหากอยากจะกินเนื้อบ้างก็คงจะต้องเบียดเบียนสัตว์มีชีวิตเหล่านี ้เจ้าเคยเบียดเบียนพวกมนุษย์หรือเปล่า ข้าพระพุทธเจ้าเคยคิดเมื่อเห็นว่าบิดามารดาต้องอดแล้วก็ต้องการอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะมาเปลี่ยนใจเมื่อครั้งหนึ่งอาวุธที่ข้าพระพุทธเจ้าไปสังหารสัตว์นั้นมันถูกต้องตัวข้าพระเจ้ามันเพียงถากไปแค่หลังกำพร้ามันแค่ถลอกเท่านั้นก็เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องร้องถึงกับควรคราง นั่นเป็น ข้าพระพุทธเจ้าที่ได้คิดว่าเราเองยังเจ็บถึงเพียงนี้ขนาดเพียงขีดขวดบาดเจ็บแต่เพียงบางเบาแล้วสัตว์พวกนั้นล่ะไปต้องทนทุกข์ร้อนเจ็บปวดดิ้นรนทรมานขนาดไหนหากข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นฆ่ามันอีกประการหนึ่งสัตว์ป่าขนาดใหญ่เหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องนำมาเป็นอาหารเพราะยังมีสัตว์เล็กที่จำเป็นต่อการยังชีพสำหรับให้เป็นอาหารอยู่แล้วและยิ่งพระองค์ก็ยังมีสัตว์ที่เป็นพาณิชย์สำหรับการค้าเพื่อปรุงอาหารอยู่จนเหลือเสวยทีนี้จำเป็นต้องมาเบียดเบียนสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ป่าเหล่านี้เลย จะพูดถูกเนี่ยเราไล่ล่าเข็ดฆ่ามันก็เพื่อความสนุกหาเพื่อใช้เป็นอาหารไม ่พระองค์ไล่ล่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นเกินกีฬาไม่ได้หาประโยชน์จากเนื้อเข้ามาเลยยิ่งทรงเห็นได้ถนัดว่ามันไม่คุ้มเป็นการกระทำบาปที่ไม่มีใครก็สรรเสริญพระองค์ทรงกระทำ เพื่อความจำเป็นกับการยังชีพประการใด จริงของเจ้า และยิ่งครั้งนี้การที่ข้าพระพุทธเจ้าถูกสอนของพระองค์จนถึงแก่ชีวิตนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นถนัดว่าพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังนั้นจะโสมนัสโศกเศร้าและลำบากต่อการยังชีพขนาดใดยิ่งพ่อแม่ที่อยู่หลังพิการเสียการทั้งสองข้างไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องพึ่งพาลูกที่ออกไปหาอาหารให้เช่นเดียวกับบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้านี ้ใช่ความเป็นจริงข้อนี้จึงทำให้เราอนาถนะและได้คิดเลย ดูเปรียบข้าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่นกสักรังหนึ่งกำลังออกไปหาเหยื่อให้ลูกแต่ก็ถูกมนุษย์มือบอลยิงด้วยคันกระสุนรวดธนูเพราะความสนุกสนานหาที่คิดจะกินเนื้อกินหนังก็เปล่าก็ด้วยความคึกขนองแข่งขันเป็นเกมกีฬาเท่านั้นแล้วลูกนกที่เชิงเง้ออยู่ในรังจะเป็นยังไงแต่ก็คงจะหิวจนตายคารังเท่านั้นเอง ดีจ้าพี่กาวาว อ๋อน้องสาริกาเหรอเอ๊วันนี้หน้าตาสดชื่นดีนี ่แหมพี่กาวาวไม่ใช่ฉันจะหน้าตาสดชื่นตัวเดียวนะจ๊ะพี่สัตว์ทุกตัวที่เพื่อนพานอยู่นั่นก็เหมือนกันพี่เห็นไห ม หน้าตาเขาเบิกบานบอกถึงความสบายอกสบายใจด้วยกันทั้งนั้นน่ะ เป็นเพราะอะไรเน า ะ เป็นเพราะทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะสิจ๊ะ เออจริงนะตั้งแต่สุวรรณสามแสดงธรรมให้เท้าปิยคราชฟังในวันนั้นบ้านมันก็เปลี่ยนไปหมดเลย ไม่มีใครมาถือสอนถือคันกระสุนเที่ยวไล่ล่าสัตว์เที่ยวยิงนกยิงหนู ก็ใช่นะสิท่านเท้าปิยคราชท่านสั่งให้ชาวเมืองเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่าส่งเสริมให้กินแต่เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงขายเป็นพาณิชย์เช่นพวกเป็ดพวกไก่พวกปูปลากุ้งหอยต่าง ๆให้สบายหน่อยบินไปไหนก็ไม่ต้องระแวงเหมือนแต่ก่อน ก็เป็นเพราะธรรมที่สุวรรณสามแสดงให้ท่านเท้าปิยคราชฟังแท้ๆทีเดียวนะไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะท่านเท้ายังทรงบำเพ็ญกุศลจิตนานับประการถึงขนาดรักษาศีลมากกว่าศีลห้าซะอีก ถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองมีศีลมีสัตว์ผู้คนราษฎรถึงได้หน้าใสกันทั่วหน้าพี่กาวาวพอจะบอกอนาคตหน่อยได้ไหมว่าท่านเท้าบิลยคราชจะปกครองบ้านเมืองนานเท่าไหร ่โอ้ยแค่เนี้ยไม่ต้องไปมองอนาคตหรอกแค่ดาวเอาก็รู้แล้วว่าท่านจะต้องครองราชไปจนตลอดพระชนชีพท่านนั่นแหละ แล้วสุวรรณสามของเราล่ะพี่กาวาว พี่ว่าอย่ามัวมาถามเลยนะจะไปมัวรออนาคตกันทำไมไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าท่านอยู่กันยังไง จริงสิพี ่ ไม่น่าจะเสียเวลามานั่งถามพี่เลย ไ ปกันเถอะ พี่ดาบทจ๊ะเห็นลูกสุวรรณสามของเราไหม น้องดาบทสิงห์จะห่วงอะไรลูกเองเดี๋ยวนี้เราก็สุขสบายสมอัตภาพทุกอย่างแล้วนอกจากลูกจะปรนิบัติเราก็ยังได้รับพระราชทานคนมาช่วยดูแลเลี้ยงดูให้เป็นสุขเอง ที่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงอะไรลูกหรอกจ้ะเพียงแต่คิดว่าลูกเรากำลังจะหลีกพ้นความทุกข์ได้ก่อนเราซะอีกแล้ว น้องดาบทสีเนหมายความว่าไร ยามที่ลูกพ้นการปรนนิบัติเราลูกสุวรรณสามจะออกไปนั่งบำเพ็ญฌานสงบเงียบอยู่คนเดียว ฉันอยากจะพูดอยู่หลายครั้งแล้วว่าลูกเราน่ะไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้ว พี่ดาบทก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเหรอ น้องดาบทสินีก็ดูเอาสิ บางครั้งรู้สึกว่า ฉันจะนิมิตไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าลูกของเรานั้นเขาได้มาจากอีกที่หนึ่ง พูดแล้วขนลุกฉันคิดว่าลูกมาจากสวรรค์ด้วยซ้ำ เทวดาเหรอพี่ดาบท ดิ่งกว่านั้น อยากจะถามพี่กาวาวถามถึงอดีตเนี่ยพี่กาวาวต้องตอบได ้ได้เลยน้องสาริกาถามมาได้เลย สวรรณสามเนี่ยเมื่อชาติก่อนเป็นอะไร ตอบได้ไม่ยากว่าเมื่อพระชาติปางก่อนของสุวรรณสามก็คือพระมหาชนกนะสิ พระมหาชนก อ เอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังได้ไหม แหมเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วไง ฉันไม่ได้ฟังนี่ เสียใจด้วยนะน้องไปขนขวายหาเองก็แล้วกัน อุ๊ยทำเล่นตัวไปได้งั้นขอถามทีเถอะชาติหน้าของสุวรรณสามจะเกิดเป็นอะไรต่อ นี่อย่ามาหลอกถามซึ่งยากเลยนะไม่เผลอหรอก งั้นเอาในชาตินี้ก็ได้ท่านจะบำเพ็ญฌานสมาบัติเนี่ยสำเร็จมะ เอก็เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันนะ น่าพี่ยังในปัจจุบันเพราะยังไม่สิ้นพระชาติ ก็ได้ท่านบำเพ็ญฌานสมาบัติจนสำเร็จเมื่อสิ้นชีพไปก็ไปขอเกิดในพรหมโลกร่วมกับบิดามารดาอีกเห็นไหมเผลอแล้วไหมล่ะแถมอนาคตไปนิดหน่อยอีกแล้ว